Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir demet sunmak istiyorum. Bu güzel mübarek günün sabahında Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine, sevgisine nail eylesin. Cennette komşu eylesin cümlemizi. Onun yanında mekan sahibi olmaya, onu görmeye muvaffak eylesin. O lütufları cümlemize ihsan eylesin. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Müslümanların farzlarından birisi, yapmaları gereken farzlardan, ibadetlerden birisi de zekattır. Zekat keskin Z harfiyle. Arapçada 3 tane Z var. Birisi peltek Z, birisi keskin Z, birisi Z efendim. Şimdi bu keskin Z ile zekat. Çünkü öteki Z ile de olan kelimelerde aynı şekilde olan kelimelerde mana var. Karışmasın diye bunu izah etmek gerekiyor. Zekat, malın zekatı efendim, malın temizlenmesine vesile oluyor. Onu tertemiz yapıyor. Yani içindeki fukaranın manevi bakımdan Allah tarafından emredilmiş hakkı olan payı. Zekatı verildiği zaman bir maldan o mal temiz oluyor. Verilmediği zaman temiz olmuyor o mal. Çünkü fukaranın hakkı içinde kalmış oluyor. Başkasının hakkı kalmış oluyor. Tam temiz bir kazanç olmuyor. Tabii zekat vermek için de belli miktarda mala sahip olmak lazım. Buna zekatın nisabı deniliyor. Yani zekatın asgari efendim mal varlığı neyse ona sahipse insan ondan sonra zekat verebilir. Fakat bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz başka bir noktadan zekat kelimesini kullanarak bize bir nasihatte bulunuyor. Onu okuyacağım size. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pek çok kaynaklar var. Hakim Müstedrek'inde İbn-i İbn ve diğer kaynaklar nakletmişler. Muhterim İbn-i Abdülber, İbn-i Hüzeyme o hadis-i şerifi okuyorum. Eyyüma racülin kesebe malem min halalin fe at'ame nefsehu ve kesaha femen dûnehu min halkillâhi fe inna alehu zekâtun. Ve eyyüma racülün müslümün lem yekillehu sadakatun feliyekul fî duâihi Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulike ve salli alel müminine vel müminati vel müslümine vel müslümat fe innaha lehu zekat sadaka Resulullah. Şimdi bu okuduğumuz güzel mübarek kelimelerin izahını yapalım. Eyyüma racülün herhangi bir adam ki kesebe malen mal elde etti, kazandı, kesbetti. Min halalin helalden. Fe at'ama nefsehu ve kesaha. Kendisi bu kazandığı mal ile, para ile, kazanç ile, kesb ile kendisini, gıdasını verdi kendisine. Yedi, içti. Ve kesaha ve giyindi. Bu kazandığı kazançla yemek yedi ve üstünü giydi. Ve men dûnehu kendisinden başka min halkillah başka mahluklara da bu kazandığı Allah'ın mahlukatından yani sırf kendisi değil başkası da çoluk çocuk efendim fukara efendim tanıdık tanımadık kimselere de bu şeylerden kazancından yedirdi efendim giydirdi. فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاتٌ İşte bunlar onun için zekattır. Tabii farz olan zekat var. O verilmediği zaman mal pis kalıyor. Verildiği zaman mal temizleniyor. Zekat, işte para olursa zekatın ölçüsü paranın 40'ta biri. 40 tane koyunu olursa 40 koyundan bir tanesi. Bu da başka türlü bir şey. Herhangi bir adam ki çalışmış helal yol ile Allah'ın razı olduğu helal bir şekil ile ticaret yapmış, sanat yapmış, ziraat tabi bir çuval şu kadar milyon lira büyük bir vurgun tabi yakalanmış sonunda ama böyle şeyler olabiliyor tabi hırsızlık küçük olsun büyük olsun başkasından rızası olmadan onun malını almak haram. Böyle bir kazanç, böyle bir kazançla efendim bir hayır da olmaz. Hani efendim kör olduğundan bahsederler. Zenginleri basarmış, soyarmış, fakirlere verirmiş. Yani öyle hayır olmaz. Çünkü netice itibariyle zengini basmak da yok. Zengin, meşru yoldan zengin olmuşsa onun parasını silah zorluğuyla almak da yok. Fakire veriyorum demek mazeret olmuyor. Haram kazançlardan birisi nedir? Mesela zihnimizi çalıştıralım, hafızamızı yoklayalım, bulmaya çalışalım. Rüşvet haramdır. Rüşvet bir memurun işini para karşılığında efendim birisini kayırarak yapması ve bedavadan, yani bir şey hakkı olmadan oradan bir pay alması, cebine bir para efendim sokması, bu haramdır mesela. Bazen ticarette haram olur. Adam ticaret yapıp dururken efendim ticareti haram olabilir. Bir takım işlemlerden dolayı faiz haramdır. Ticarette yemin doğru değildir. Efendim haksız beyan doğru değildir. Efendim ticareti cuma ezanı okunduğu sırada yapınca kazancı haramlaşır. Cuma vaktinde kapatması lazım. Vezerül bey buyuruluyor ayet-i kerimede. Dükkanı güzelken, malı helalken, satışı efendim İslamiyken cuma vaktinde şey yapmayacak, kazancı haramlaşıverir. Çünkü o vakitte camiye gelip vaaz-ı hutbeyi dinlemesi lazımdı. Efendim işte bu gibi şekillerle alırsa tabii makbul olmuyor. Nasıl olacak? Helal yolla olacak. Helal kazanç nedir? Ziraattir. Efendim kendi tarlasına ekip efendim şey yapmaktır. Mahsulü satmaktır. Sanattır. Kendi eliyle bir iş üretip ortaya bir eser koyup onu satıp kazanmaktır. Ameleliktir. Emeğiyle birisinin işini yapmak, yevmiyesini, gündeliğini, haftalığını, aylığını almaktır. Tezgahtarlıktır, ticarettir, efendim ihracattır, ithalattır, cihattır. Bunlar helal. Yani bir adam diyor, racun adam demek, erkek kişi demek ama kadın da ticaret yapabilir, kazanç sağlayabilir. Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz'in ilk sevgilisi mübarek Hatice anamız da ticaret yapmıştı, yaptırmıştı. Kervan tertiplemişti. Kervanın sahibiydi. Efendim göndermişti. Kadın ticaret yapabilir. İslam'da bunun mahsuru, manisi yok. Hele bazı hanımlar güzel ayarlıyorlar, ayarlayabiliyorlar yaptıkları ticareti. Efendim hanımlar arası ticaret yapıyor. Efendim hanımlara pazarlıyor. O zaman daha gönül huzuru içinde oluyor. Ticaret burada adam dedi ama kişi diye genel olarak söylemek gerekir. Kadın erkek hepsi için bu hüküm doğrudur, doğrudur. Herhangi bir kişi helalden bir kazanç kazandı mı mal diyor. Mal tabi burada kazanç manasına efendim her çeşit yaptığı hayırlı şeyden sonra elde ettiği şey, mesela bazen birisi bir iş yapar da ona o işi yaptıran kimse benim param yok, al sana şurayı veriyorum, şunu veriyorum der. Bu da olur tabi. Kazancı neyse bundan kendisi de yiyip giyinirse, başkalarını da Allah'ın yaratıklarından artık çevresinde nasip olan kimse, akrabası olabilir, evinin içinde barındırdığı kimseler olabilir ya da hiç tanımadığı kimse olur. Fakir öğrenciler olur, öksüzler olur filan. Şimdi bunlara giydirirse efendim ne olur? Bu onun için zekat olur. Yani malının temizlenmesi oluyor. Farz olan zekatı verdiği zaman kazandığı sevap gibi bir sevap kazanıyor. İsterse kendisi zekat verme durumuna kadar yükselmemiş bir fukaracık Müslüman da olsa iyi amele çalışmış, azıcık bir parası var, daha zekat verecek durumda değil ama sofrasına birisini çağırmış, yedirmiş. O da onun bir bakıma zekatı oluyor. Yani zekat burada geniş manasıyla kullanmış. Sevap kazanmasına vesile olacak bir şey oluyor. Sadaka da böyle, yani sadaka da bazen parayla olur, bazen başka şekillerle olur. Peygamber Efendimiz onu da bu sefer söylemiş arkasından. Herhangi bir adam ki, eyyime racülün müslümün, herhangi bir Müslüman adam ki. Peki Müslüman olmazsa ne olacak hayır hasenatı? İşte Lions Club, Young kulüp kuruyorlar İngiltere'de, Amerika'da. Efendim oranın ahalisi Rotary Club kuruyorlar, bilmem hayır cemiyetleri, efendim hayır yapıyorlar ve hakikaten park bahçe yapıyorlar, efendim bir takım aktiviteler, bir takım hayır faaliyetleri gösteriyorlar. Bunların hiçbirisi ona efendim ahirette cennete girmesine sebep olmayacak, bir o cins fayda sağlayamayacak. Çünkü Allah'ın ilk istediği kullarından kendisinin varlığını, birliğini tanıması, anlaması, bulması, bilmesi. Allah'ı bilmeyen, Allah'ı bulamayan, Allah'a doğru inanmayan, Allah'a onun razı olduğu dinle kulluk etmeyen kimsenin ameli hebaen mensuradır, boşadır. Çünkü temel yoktur. Yani bataklık üzerinde adam kamyonları getirmiş, tuğlaları getirmiş, ev yapmak istiyor. Olmaz. Batağa gider. Neden? Bataklık bu. Temeli yapılmadan olmaz. Bataklıkta ev olmadığı gibi, temelsiz ev olamadığı gibi, hatta çürük temelli ev bile olamıyor. Yapıyorsun, biraz sonra çatlıyor, duvarları yıkılıyor. Çürük yere ev yapıyorlar, bir yer sarsıntısı oluyor, duvarları çatlayıp tavanı çöküp kaza oluyor, hayat kayboluyor, mal gidiyor filan. İşte onun gibi. Onun için Efendimiz buyurmuş ki eyyüma racullin müslimin, Müslüman olacak, İslam dinine girmiş olacak. Ve radîtu lekümül İslam'a dinen, ben sizin için Müslümanlığı din olarak kabul ettim, ona razıyım diye Allah beyan buyuruyor. Neden? Öbür dinler bozulduğu için zaten bu dini Allah-u Teala Hazretleri tazelemiş oluyor, göndermiş oluyor. Evet, Hazreti Adem'in dini hak dindi, biz Hazreti Adem'i seviyoruz. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın dini hak dindi, biz İbrahim Aleyhisselam'ı seviyoruz. Evet, Musa Aleyhisselam hak din sahibi idi, biz Musa Aleyhisselam'ı ve dinini seviyoruz. İsa Aleyhisselam'ı ve dinini seviyoruz ama bozmuşlar. Dinlerini doğru koruyamamışlar. Onun için Allah-u Teala Hazretleri en son peygamber mesajını tazelemiş. Dinler tarihi bakımından da inceliyoruz. Efendim inançları göz önüne koyuyoruz. Efendim mukayesesini yapıyoruz. Böyle, gerçek bu. Hindistan'da efendim Hindistan'ı Hristiyanlaştırmak isteyen misyonerlerle efendim geçtiğimiz asırda oradaki Müslümanlar münazara yapmışlar. Madem siz bizi Hristiyanlığa çağırıyorsunuz, gelin halkı da toplayalım, bir kalabalığın huzurunda halkı da toplayalım, dinin ana konularını karşılıklı konuşalım. Buna münazara yapmak deniliyor, biliyorsunuz. Münazara yapalım. Halk da hakem olsun, dinlesin bizi, bakalım hangimizin konuşmasını doğru bulacaklar diye anlaşmışlar. İşte misyoner papazlar efendim gelmişler, üniversite bitirmiş, doktora yapmış, böyle bilgili insanlar. Sonra bizim Müslümanlardan da, Hindistan'daki Müslümanlardan da efendim bir heyet teşekkür etmiş. Hangi konuları konuşacaklar? Bir, Allah inancı. Yani Tanrı inancı konusunu konuşacaklar. İki, peygamberlik inancı konusunu konuşacaklar. Üç, efendim Allah'ın gönderdiği kitaplar konusunu görüşecekler. 4, 5, 6, 7 konuları tertiplemişler. Münazara başlamış. Tanrı inancı, yani Tanrı nedir? Tanrı nasıldır? Allah-u Teala Hazretlerinin evsafı, sıfatları, niceliği ne türlüdür? Nasıl inanmak lazım? Yani böyle çarmıha gerilmiş, boynu yere düşmüş, ayakları böyle bir ceset mi Tanrı? Efendim put mu? Efendim bir heykel mi? Tanrı nedir? Tabii o kalkmışlar, konuşmuşlar. Çok derin konu, çok büyük bir konu ama lazım böyle bir konuşmayı. Herkesin yapması lazım. Böyle bir konu üzerinde herkesin gerçekçi olarak 20. yüzyılda aklını, mantığını ortaya koyar. Papazların da düşünmesi lazım. Papanın da düşünmesi lazım. Herkesin düşünmesi lazım. Tanrı, yani yaratan alemlerin Rabbi, efendim okuyoruz kitaplarda, masonlar da diyorlarmış, kainatın ulu mimarı diyorlarmış. Evet, bu kainat imar edilmiş bir muhteşem evren, bir muazzam efendim bina. Bu binanın bir mimarı var, yaratanı var ve bu mükemmelliği ona veremez. Şimdi bu mübarek zat, transandantal varlık, bu aşkın varlık, bu yüce varlık nasıl bir varlıktır? Bunun evsafını müzakere etmişler. Taraflar konuşmuş, deliller ortaya konulmuş. Müslümanlar kesin %100 efendim güzel şeyler söylemişler ve kazanmışlar. Ötekiler kendi inançlarının gereğini söyleyince savunacak bir şey yok. Puta tapılmaz, haça tapılmaz, Hazreti İsa'ya tapılmaz. Hazreti İsa'dan önceki insanlar İbrahim Aleyhisselam kime tapınıyordu? Hazreti İsa yoktu daha o zaman. Mâ kâne İbrahim'in Yahudiyen ve lâ Nasraniyen. İbrahim Aleyhisselam Yahudi de değildi, Nasrani de değildi. Velakin kâne hanifen Müslüman. Efendim, Hakk'a bağlı, Hakk'a temayünlü efendim Müslim kişiydi İbrahim Aleyhisselam. Tabi tutmamış, iddialarının hepsi bozuk, boş, çürük. Orada yenilmişler. Öteki maddeye geçmişler, orada yenilmişler. Üçüncü maddeye geçmişler, orada yenilmişler. Öteki maddelere devam edememişler, münazarayı terk etmişler. Hatta onların teşkilatlarının başkanları demişler ki bundan sonra Müslümanlarla böyle genel manada herkesin huzurunda münazara filan yapmayın. Neden? Kaçıyorlar. Gerçekler ortaya çıkıyor, söyleniyor ve gerçeği herkes bu doğru, bu yanlış diye biliyor. Bu ama Müslümanlar bu işin peşini bırakmamış. O konuda bir kitap yazmışlar. Bu münazarada konuşulanları bir kitap haline getirmişler. Bu kitap Türkiye'de çevrildi. Efendim, İzhar-ül Hak diye. Sönmez Yayınları'nın ilk kitaplarındandır bu kitap. Sönmez Yayınları'nı Müslüman kardeşlerimiz böyle İslami yayınları yapalım diye dualarda güzel niyetlerle kurmuşlardı. Onun için ilk önce böyle bir eseri ortaya koydular. Bu eseri herkesin okumasını tavsiye ederim. Evet, şimdi dönelim hadis-i şerifimize. Ama o hadiste, o kitabı da efendim alın, okuyun. Okumadıysanız kütüphanenizde yoksa tedarik eyleyin. Dikkatli bir şekilde okuyun çünkü bu lazım. Hatta efendim gayrimüslimler de okusunlar bu kitapları. Tabi bu kitabı münazaranın nasıl cereyan ettiğini bildiren Rahmetullah Hindi efendi böyle kaleme almış. Daha başka kimseler de var. Yani kendisi Hristiyan olup, Hristiyanlıkta doktora yapıp, papazlıkta yükselip Hristiyanlığı iyice öğrendikten sonra İslam'ın doğru olduğunu anlayıp Müslüman olan ve bu konuda kitap yazan şahıslar var. Onları da okusunlar. Çünkü gerçeğin bulunması lazım. Boş, yanlış inançlarla efendim dünyasını, ahiretini insanların mahvetmemesi lazım. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri böyle kendisinin inancı konusundaki abuk sabuk yanlışlıkları hiç affetmiyor. Yani her suçu affedebileceğini beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bağışlayabilirim hatasını, günahını, ama şirki, küfrü asla affetmiyor. O bakımdan bunun mutlaka efendim çözümlenmesi gerekiyor artık 20. yüzyılda. Ben kardeşinizle profesörlük çalışmalarım arasında bu Türkiye'ye matbaayı getirmiş olan İbrahim-i Müteferrika var. Çok meşhur bir kimse. Matbaacılığı Türkiye'ye getirdiği için herkes tanıyor. Efendim ben de çok seviyorum o zatı. Çok aydın bir kimseymiş. Papazmış. Yetişmesi papaz. Romanya'da yetişmiş. Kluj veya şimdi Kolonj var denilen kasabada yetiştiğini kendisi söylüyor kitabında. Benim bulduğum el yazması kitabında. Kendisi söylüyor ve papaz olarak yetiştiğini söylüyor. Sonra kendisi İslami konuları inceleyerek kilisenin veya manastırın kütüphanesindeki gizli özel bölmedeki, yani herkese gösterilmeyen kitapları okuyarak İslam'ın hak din olduğunu anladığını, onun için İslam diyarına gelerek Müslüman olduğunu kendi kitabında bildiriyor. Yani esir olarak satılma vesaire filan gibi şeyler yok. Bunlar böyle onun hayatını yazan bir başka papazın garasker uydurmaları. O Müslüman oluyor ve niçin Müslüman olduğunu yazıyor. Risale-i İslamiye, İbrahim-i Müteferrika'nın Risale-i İslamiyesi bizim Sehane Yayınları arasında çıktı. Onun başında ben böyle Müslüman olmuş papazları, Yahudilerin alimlerini efendim böyle bir takım faydalı eserleri yazmıştım. O kitabı da lütfen mütalaa buyurursanız, okursanız bu konularda önemli bilgileri elde etmiş olursunuz. Tatlı, güzel bilgiler bunlar, önemli. Ayet-i kerimelerdeki hakikatleri efendim işleyen, yani gayrimüslimlere de faydalı olacak kitaplar. Temenni ederim ki Amerikalılar da okusun, Avrupalılar da okusun, Hristiyanlar da, Yahudiler de okusun, gerçeği bulsunlar. Allah'a güzel kulluk etsinler, doğru tanısınlar Allah'ı. Allah bilgisi, efendim inancı sağlam olsun, sapık olmasın, bozuk olmasın. Allah'ın dinine gelsinler, o zaman kavga da olmayacak. O zaman sulh olacak, sükun olacak, entrika olmayacak. Efendim din çekişmelerinden dolayı döndürülen çeşitli oyunlar, dolaplar olmayacak. Çıkartılan fitneler sönecek. Bosna'da her sektör sulh olacak. Efendim bu Rusların yaptıkları zulümler bitecek. İsraillerin Orta Doğu'da yaptıkları zulümler bitecek. Neden? Yanlış inançtan, din düşmanlığından yapıyorlar birçoklarını. Onun için bunların bilinmesi lazım geliyor. Evet, şimdi dönelim hadisi şerifimize. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurdu ki herhangi bir Müslüman kişi, eyyüma racülin müslümin, Müslüman kişi, lem yekün lehu sadakatün, sadakası olmayan bir Müslüman kişi, yani fakir, zavallı, sadaka verecek durumu yok. Nereden sadaka versin? Sadaka veremiyor. Böyle bir Müslüman kişi. Niye Müslüman diyor Peygamber Efendimiz? Müslüman olmazsa ibadetleri hebadır, boştur, gayrimakbuldür, hiçbir işe yaramayacaktır. Efendim, ancak Müslüman olduğu takdirde ibadetler kabul olur, insan cennete girer. Peygamber Efendimiz yeminle söylüyor, Müslüman olmayanın iyilik de yapmış olsa dünyada cennete girmesi mümkün değildir, vallahi mümkün değildir diye hadis-i şeriflerinde bildiriyor. Hani çok sorulan sorular vardır. Edison elektriği bulmuş, her yerde elektrik kullanılıyor, ortalık aydınlanıyor, cennete girecek mi? Müslüman değilse giremez. Peygamber Efendimiz yeminle söylüyor, Müslüman olmayanın cennete girmeyeceğini. O bakımdan yani Müslüman bir adam deniliyor. Efendimiz öyle buyurmuş. Önemli bir kelime, önemli bir eklenti. Herhangi bir Müslüman kişi ki efendim sadakası yok. Çünkü parası yok. Sadaka verecek parası yok. Ne yapsın şimdi bu? Feryekul fi duaihi. Duasında şöyle söylesin diye Efendimiz tavsiye ediyor. Nasıl söyleyecek? Ezberleyin. Kaleminiz varsa yazıverin. Hafızanız kuvvetliyse hafızanıza nakşedin, hatırınıza tutun. Zor değil. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulike ve salli ala müminine ve müminati ve müslümine ve müslümat. Böyle desin. Bu salatü selamı söylesin. Bu sözleri söylesin. Fe inneha lehu zekatun. Çünkü böyle demesi onun için zekattır. Bu da zekattır. Fakir adam zekata müstahak değil, zekat nisabına malik değil, zekat vermeye mecbur değil. Zaten mecbur olsa bile verici ana parası yok ki zekatı versin. Böyle bir fukaracık, fukara bir Müslüman duasında Allahümme salli ala Muhammed'e abdike ve resulüke ve salli ala müminine ve müminatı ve müslümine ve müslümat derse, bu da onun için zekattır, sadakadır, hayırdır, sevap kaynağıdır diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. Pek çok kıymetli, ciddi İslami hadis kaynaklarında bunu rivayet etmişler. O duayı ben size açıvereyim, size açıklayayım, şerh edeyim. Allahümme ey Allah'ım salli ala Muhammed'in abdike ve resulüke, senin resulün ve kulun olan Muhammed'e ya Rabbi salat eyle. Ve salli ala müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat, Müslüman beyefendilere ve Müslüman hanımefendilere, mümin beyefendilere ve mümin hanımefendilere de salat eyle ya Rabbi derse, bu da zekattır. Zekat vermiş gibi sevap kazanacak o fukaracık Müslüman parası olmadığı halde. Şimdi muhterem kardeşlerim, salat eyle ne demek yani ya Rabbi? Kulun ve Resulün olan Muhammed'e salat eyle, müminini müminata, müslümini müslümata salat eyle. Salat eylemek ne demek? Salat eylemek, Allah'ın salat eylemesi, rahmetine efendim mazhar eyleyip lütfeylemesi demek. Ona, bu söylenilen kimselere lütufta bu, büyük lütufta bulunması demek. Yani Resulüne salatu selamı nedir? Resulüne büyük lütuflarda, ikramlarda bulunacak o dua üzerine. Tabi zaten bulunmuş, zaten rahmetine gark etmiş, zaten makamı mahmuda çıkarmış, zaten en yüce kulu eylemiş, peygamberlerin serveri eylemiş, mahlukatın eşrefi eylemiş, zaten vereceğini vermiş, olsun. Ama salatü selam ettikçe Peygamber Efendimiz'e, Allah ona yeni ikramlarla ikram ediyor. Yeni lütuflarda bulunuyor. Mümin de bundan sevap kazanıyor. Peygamber Efendimiz de derecesi üzerine derece, efendim, lütuf üzerine lütfa mazhar olmuş oluyor. Yani Allah'ın salat etmesi demek, lütfetmesi demektir. Bir kimseye lütfu ihsanda, ikramda bulunması demektir. Demek ki kul Peygamber Efendimiz'e böyle bir temenniyle bulununca, ya Rabbi, kulun ve Resulün Muhammed'e lütfeyle, ihsanıyla müminlere, mümin erkek ve kadınlara, Müslüman erkek ve kadınlara, efendim, lütfeyle işte ne hayır vereceksen sen bilirsin, alasını, evlasını, ahsenini, efendim, ihsan eyle diye güzel temenniyle bulununca, bu onun için zekat oluyor. Büyük sevap kazanmaya vesile oluyor. Şimdi burada tabii sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'e niye dua ediyoruz? Zaten her şeyi var. Zaten her türlü makamı vermiş. Bir kere bu sorunun ilk cevabı, Kur'an-ı Kerim'de Allah Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmeyi bize emrediyor. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ diye emir var. Onun için salatü selam getireceğiz. Tamam. Farz oluyor, emir oluyor. Resulullah'a selam getireceğiz, salatü selam getireceğiz. Adı her anıldığı zaman aleyhisselam diyeceğiz veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyeceğiz. Bir salatü selam çeşidiyle ona salatü selam getireceğiz. Bu Kur'an'ın emri, Allah'ın emri olduğundan vazife. Ama acaba Rabbimiz Allahu Teala Hazretleri niye bize Peygamber Efendimiz'e salatü selamı emreylemiş? Salatü selam edince biz Peygamber Efendimiz'e, Resulullah Efendimiz'e her salatü selamın karşılığı vardır. Birisine esselamu aleyküm dersen o da aleyküm selam der. O da bize salatü selam ediyor kabrinden. Onun manevi hayatıyla hay olduğu için, canlı olduğu için kabrinde, efendim, o da bize salatü selam ediyor. Biz Peygamber Efendimiz'in duasına mazhar oluyoruz. Muazzam bir kazanç sağlıyoruz. Efendim, çok büyük lütuflara eriyoruz biz. Sonra tabi salatü selam getirince Resulullah bizi seviyor. İsmimizle biliyor. Falanca kul bana salatü selam getirdi diye. Çünkü melekler bildiriyorlar. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş. Sizden biriniz bana salatü selam getirince melekler onu bana sunarlar. Ben de o salatü selam getireni ismiyle, baba adıyla, memleketiyle bilirim, tanırım. Resulullah'la tanışmamız meydana geliyor. Resulullah'ın duasına mazhar oluyoruz. Resulullah Efendimiz'in bildiği bir kimse oluyoruz. Resulullah Efendimiz rüyamıza teşrif buyuruyor. Efendim, iltifat buyuruyor. Resulullah Efendimiz de manevi bakımdan doğrudan doğruya bir alaka meydana geliyor. Çünkü dinimizin temelinde Resulullah Efendimiz'i bilmek, ona saygı göstermek, ona bağlanmak var. Eşhedü en la ilahe illallah var ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu var. Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olan Peygamber Efendimiz'in hayatı var, sözleri var, sünnet-i seniyyesi var. Yani dinimizin her şeyi Peygamber Efendimiz'e bağlı. Onun için bir Müslümanın Peygamber Efendimiz'i çok iyi bilmesi lazım. Çok iyi bilmesi lazım. Bizim 20. yüzyılda şu anda, efendim, Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizin, dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin bazılarının en büyük eksikliği bu. Peygamber Efendimiz'i tanımamışlar, okumamışlar. Başka şeyleri okumuşlar. Avrupa'ya gitmişler, Amerika'ya gitmişler, iktisat yapmışlar, yüksek mevkilere çıkmışlar ama Peygamber Efendimiz'i okumamışlar. Üniversite tahsili görmüşler, okuma yazma öğrenmişler, liseyi bitirmişler, üniversiteyi bitirmişler ama her şeyi okumuşlar, Peygamber Efendimiz'i bilmiyorlar. Olmaz. Peygamber Efendimiz anahtar kişi. Neyin anahtarı? Dünya ve ahiret saadetinin anahtarı bu. Oyuncak değil, önemli bir şey. Resulullah'ı bilecek. Resulullah'ın nesini bilmesi lazım bir Müslümanın? Hayatını, hayatı nasıl geçti, peygamberliğini ortaya nasıl koydu, nasıl insanları doğru yola çekmek için, bakın bugün milyonlarca, milyarlarca insan Peygamber Efendimiz'e bağlı. Dünyada en büyük iman hareketini meydana getirmiş insan Peygamberi Zişanımız. Çok büyük insan, en büyük insan. Onun kadar büyük hayır yapmış hiçbir insan yok. Bu kadar büyük bir şahsiyet. Herkesi tanıyoruz. Kahramanları tanıyoruz. Devlet büyüklerini tanıyoruz. Hatta sanat adamlarını tanıyoruz. Edebiyatçıları, şairleri tanıyoruz. Kendi ülkemizdekileri tanıyoruz. Yabancı ülkelerden tanıyoruz. Onların eserlerini tercüme ediyoruz. Rus edebiyatından, İngiliz edebiyatından, Amerikan, Fransız edebiyatından, Finlandiya'dan, İsveç'ten, hatta bazen Afrika'dan, Güney Amerika'dan insanlar, herkesi tanıyoruz da anahtar kişi olan, dünya ve ahiret mutluluğunun kaynağı, menbaı olan, sebebi olan, Allah'ın en sevgili kulu olan ve dünyada en büyük değişimi, inkılabı, iman inkılabını yapmış olan kahramanlar kahramanı, alimler alimi, artık her yönden her şeyin en üstününe sahip olan bir insanı tanımamak çok büyük bir eksiklik, çok yanlış bir şey. Bunu her şeyden önce onun hayatını tanıyacağız. Bu bir. Bir de 23 yıllık peygamberliği boyunca Kur'an'ı bize öğretmiş, anlatmış ve nasıl Müslüman olmamız gerektiğini öğretmiş, anlatmış. Onları bilmemiz lazım. Yani hadis-i şeriflerini bilmemiz lazım. Şimdi bir Müslüman onu da bilmiyor. Kur'an-ı Kerim var elimde. Ya, iyi ama Kur'an-ı Kerim 600 küsur sayfalık ana kitap. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin izahları çok önemli. Yani bir ayeti okuyorsunuz, acaba bunun anlamı ne? Burada ne kastediliyor diye mecburuz Kur'an-ı Kerim'i iyi tanımak için Resulullah'ı tanımaya. Kim Resulullah'ın sünnetini, hadisini küçümserse Kur'an'ı küçümsemiş olur. Kim Kur'an-ı Kerim'i küçümser, önemsemezse dünyası ahireti hüsrana gark olur diye hadis-i şerif var. Kur'an'ı bilmek için Peygamber Efendimiz'i bilmesi her Müslüman için bir borç oluyor. O bakımdan Peygamber Efendimiz'in hem hayatını bileceğiz hem de hadis-i şeriflerini. Hadis-i şeriflerini o kadar güzel toplamışlar ki İslam alimleri, gece gündüz dua etmemiz lazım onlara. Allah razı olsun. Kelime kelime tespit etmişler. Çok büyük ciddiyetle tespit etmişler. Ve çok güzel irdelemişler, incelemişler. Tahkikini yapmışlar. Ayıklamışlar. Yani sağlam olarak rivayet edilmesine, çürüklerinin sokulmamasına, ayıklanmasına çok dikkat etmişler hadis alimleri. Çok güzel metotlar koymuşlar ortaya Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri konusunda. Bunları bildiği zaman insan çok güzel Müslüman oluyor, çok arif oluyor, çok zarif oluyor, çok edip oluyor, çok kibar oluyor, çok hoş bir insan oluyor, çok tatlı bir insan oluyor. İşte en iyi Müslüman kim diye anket yaptığımız zaman hatıra gelen ilk isimler, Kur'an'ı en iyi bilen, hadis-i şerifleri en iyi bilen insanlar onlar. Onun için çok önemli. Tabii dinimizin temeli Peygamber Efendimiz'i sevmek, ona bağlanmak olduğu için salatu selam o noktaya bizi götürüyor. Bir kere manevi bakımdan Peygamber Efendimiz'le tanıştırıyor. Peygamber Efendimiz'in duasına mazhar ediyor bizi. Peygamber Efendimiz'in sevdiği, tanıdığı bir kimse haline getiriyor. O zaman manevi ilişki başlıyor. İnsan rüyasında Resulullah Efendimiz'i görüyor. İltifatına mazhar oluyor. Ne kadar güzel. O bakımdan Allah-u Teala Hazretleri emreylemiş salatü selam getirmemizi. Hele bu cuma günlerinde salatü selam getirmek daha da önemli. Tabii şimdi Peygamber Efendimiz'i iki sıfatıyla söylüyor. Peygamber Efendimiz iki kendisine ait önemli sıfatı zikrederek salatü selamın sözlerini bize beyan buyurmuş. Allahümme salli ala Muhammedin. Muhammed'e salat eyle ya Rabbi, lütfeyle ya Rabbi ama abdike ve resulüke. Senin kulun ve resulün olan. Evet, Peygamber Efendimiz nasıl bir kimsedir? Bir kere kuldur. Bu neye karşı söylenmiş bir söz? Hristiyanlara karşı söylenmiş bir söz. Onlar bir kul olan Hazreti İsa'yı tanrılaştırdılar, yanlış bir iş yaptılar. Peygamber Efendimiz bu yanlışa düşürmesin diye kendi isminin arkasından Abdike dedirtiyor. Böyle denmesini tavsiye buyuruyor. Peygamber Efendimiz kimdir? Bir kuldur. Allah'ın kullarından bir kuldur. Bu çok önemli. Senin ve benim gibi bir beni Adem'dir. Bir kuldur. Onun için eli vardır, ayağı vardır, gözü vardır, sakalı vardı, efendim ailesi vardı, eşleri vardı, çocukları vardı, hayatta borçlandı, aç kaldı, oruç tuttu, efendim hayır yaptı, para kazandı, ticaret yaptı, parasını efendim hayıra sarf etti, efendim hayatta bir insanın karşılaşabileceği her çeşit faaliyeti yapmış ama Allah'ın rızasına uygun yapmış, bize numune olmuş. Yani biz o durumda kalırsak ne yapalım diye bileceğimiz bir elle tutulur, müşahhas, efendim somut misal teşkil ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kul, yani Tanrı değil, tanrılaştırmak yanlış, tapınmak yanlış. Kul, benim kul olduğumu herkes bilsin diye abdike dedirtiyor. Salli ala Muhammed'in abdike. Bu önemli, çok önemli bir husus. Çünkü mübarek insanları mübarektir diye tanrılaştırırsa bir kavim kafir olur. Eski kavimler böyle şeyleri yapmışlar. Kendilerine gelen efendim mübarek insanları insan olmaktan çıkartıp tanrılaştırmışlar, kafir olmuşlar. Japonlar da efendim imparatorlarına Tanrı'nın oğlu diyorlar. O da kafirlik. Yani işte o da bir kul. Yaşıyor, ölüyor, büyüyor, tahsil yapıyor, üniversiteye gidiyor. Yani niye tanrılaştırıyorsunuz? Niye Allah'ın oğlu diyorsunuz? Efendim üstün bir kul bilir. Bazı insanlar üstün oluyor. Yarışlarda birinci oluyor, kazanıyor. Olağanüstü güzellikleri oluyor. Meziyetleri, kabiliyetleri oluyor. Ama insan. İnsan olduğunu unutmamak lazım. Allah birdir. Şeriki naziri yoktur. İslam bunu çok iyi öğretiyor. Eski kavimlerin hatalarına efendim işaret buyuruyor. Bu hatanın yapılmamasını söylüyor. Hintliler hata etmişler. Japonlar hata etmekteler. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya Tanrı dedikleri için hata ediyorlar. Fakat keferellezine kalu innallaha huvel mesih ibn Meryem. Meryem'in oğlu İsa Tanrı'dır diyenler kafir oldu diye Kur'an-ı Kerim bildiriyor. O halde abdike. Yani ya Rabbi kulun olan Muhammed'e salatu selam eyle, lütfu ihsan eyle. Kulun. Biz Müslümanlar bu hataya düşmeyelim diye Peygamber Efendimiz çok üzerinde durmuş kendisinin bir kul olduğunu. Ben de bir kulum. Sizin gibi yer içerim, uyurum, uyanırım diye hadis-i şeriflerinde bildirmiş. Çok mantıklı açıklamaları var Peygamber Efendimiz'in. Mesela oğlu vefat ettiği zaman güneş tutulmuş. İşte demişler bak peygamberin oğlu vefat ettiği için güneş tutuluyor, yaz tutuyor Peygamber Efendimiz'in oğlunun vefatına. Hemen minbere çıkmış, hutbe okumuş. Yani bir konuşma yapmış. Demiş ki ey insanlar, bu ay ve güneş Allah'ın yarattığı mahluklardır. Yani gök cisimleridir. Allah'ın yarattığı yaratıklardır, varlıklardır. Bunların tutulması bir insanın ölümüyle ilgili değildir. Benim oğlumun vefatıyla da ilgili değildir diye bildirmiş. Mantıklı şeyi hemen söylüyor. Yani yanlış inanca düşmesinler, yanlış yorumlar yapmasınlar diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. İslam'ın bu güzelliğini görmek lazım, anlamak lazım. Abdiket dedirtiyor kendisine. Yani ya Rabbi Muhammed'e salatu selam eyle. Senin kulun bir. İkincisi Resulüke. Bu da çok önemli. Abdike ve Resulüke. Resulün. Resul ne demek? Allah tarafından gönderilmiş görevli kimse demek. Allah'ın elçisi demek. İnsanlara gönderilmiş bir kimse. Bazıları bunu da kabul etmiyor. Bazıları sanıyor ki yani Resul olan bir kimse kalkmış kendi kendine bir şeyler söylüyor. Olur mu? O zaman kafir olur bunu inkar eden insan. Allah o kulları seçiyor, o kullara vahyediyor, o kullar vasıtasıyla insanlara emirlerini bildiriyor. O bakımdan Resul olma noktasını da çok çok iyi efendim bastırmak, bilmek lazım ve inanmak ve söylemek lazım. Bu konuda yanlış yorumlar yapanlar, efendim güya psikoloji biliyorum diye efendim güya bir takım felsefi yorumlar yapıyorum diye Allah'ın elçisi olduğunu, Allah'tan vahiy alarak söylediğini, söylediği sözlerin kendisinin sözü olmadığını efendim bilmek lazım. Kabul etmezse kafir olur insan. Evet, bir şey içinden geldiği ilhamları söylemiş. Şairin ilhamı gibi. Hayır. Şairin ilhamı kendi gönlünden doğan bir ilhamdır. Ama Peygamber Efendimiz'in sözü Allah'ın kelamı. Çünkü buyuruyor ki وَمَا يَنْتُقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُحَى. Zaten vahiy geldiği zaman Peygamber Efendimiz'e durumu çok değişirdi. Çok olağanüstü bir olaydı vahiy gelmesi. Mesela nasıl olağanüstüydü? Devenin üzerine giderken vahiy gelirse Peygamber Efendimiz'e, devenin ayakları titrerdi, dayanamazdı, yere çökmek zorunda kalırdı deve. Demek ki uzaydan bir şey geliyor Peygamber Efendimiz'e. Yani vahiy ile beraber bir başka hal geliyor o meleğin gelmesi üzerine. Yani deve artık Peygamber Efendimiz öyle bir yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor ki o vahiyi alırken ayakta duramıyor, dizi titriyor ve yere çöküyor. Yani vahiy böyle bir insanın içinden bir takım duyguların belirmesi, ilham gelmesi gibi düşünmek insanı küfre götürür. Peygamber Efendimiz'in peygamberliği yani ilahi bir hitaba mazhar olmasıdır. Efendim kendi dışından kendisine vahiy gelmesiyledir. Onu belirtmek için de Abdüke ve Resulük ediyor. Yani Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü olduğunu insan Kur'an-ı Kerim falan okuduğu zaman daha iyi anlar. Çünkü bazen Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Resulullah'a nasihatte bulunuyor. Şöyle yapma, şu yaptığın yanlıştır diye yanlış yaptığı bir hususu açıklıyor. Mesela Abese suresi. Efendim fukaranın birisi Resulullah'a gelip çok sorular sormaya kalkışmış. Tam da o bir takım önemli kişilerle konuşma yaparken ona cevap vermiyor Peygamber Efendimiz. Çünkü ötekilerle konuşmakta. Yani konuşma adabı bakımından ne yapması lazım? Soru soranın beklemesi lazım. Efendimiz onunla, ötekilerle konuştuktan sonra sorusunu sorması lazım ama o da aşkından, şevkinden, kalbindeki samimiyetten, sevgiden ya Resulallah diye efendim yanaşıp sorular soruyor. İki gözü ama efendim ama bir soruyor, bir daha soruyor, bir daha soruyor. Efendimiz cevap vermiyor. Yüzünü döndürüyor. Efendim yüzünü kırıştırıyor. Onun üzerine Abese suresi iniyor. Yani böyle yüzünü kırıştırma, ötekilerde hayır yok. Bu ama bu samimi, bunun niyeti daha iyi diye ayet iniyor. Yani kendisi ikaz edilmiş oluyor. Bu neyi gösteriyor? Vahyin kendisinin dışında bir olay olduğunu, kendisini bazen yanlışını düzelttiğini gösteriyor. İşte bunun gibi binlerce misal ve şey var, olay var ki Allah'ın Resulüdür. Abdi ve Resulüdür. Ya Rabbi senin kulun ve Resulün olan Muhammed'e salatü selam eyle, lütfu ihsan eyle diye dua edecek bir. Burada bıraktırmıyor Peygamber Efendimiz bile. Alel müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat. Onlara da salatü selam eyle ya Rabbi, lütfu ihsan eyle ya Rabbi. Yani biz nasıl insan olacağız? Bütün müminleri seven insan olacağız. Mümin ne demek? Allah'a Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği çerçeve içinde inanan, doğru inanan. Dünyada inanan insan çok. Yani din sahibi olan herkes inanıyor. Hatta dinsiz olan insanlar da bir şeylere inanıyor. Bu inanç bir şeye inanmak fenomeni, olayı değil. Resulullah'ın getirdiği bilgilere iman. Yani Kur'an-ı Kerim'le, vahiyle gelen doğru inanca iman. İşte o şekilde inanmış müminler ve Müslümanlar. İman nedir? İnanmak. İslam nedir? Teslim olmak. Yani hem Allah'ın vahiyine, emirlerine gönderilen bilgilerine inanıyor, hem de onlara teslim olup onları yapacağını söylüyor insan. Tamam, ben sana teslim oldum ya Rabbi, ne emredersen yapacağım diyor. İnanmak var. İnanmaktan sonra efendim inandıklarına göre yaşamak, Allah'a tam teslim olup ona bağlanıp onun sözünü dinleyen bir insan haline gelmek var. Tabii ilk olarak hangisi daha önce geliyor? İlk olarak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulü diyecek, imanını ifade edecek ama önce teslim olacak, yani İslam olacak. Ben ya Rabbi kabul ediyorum senin emirlerini tutmaya. İlk baştakine icmali iman deniliyor. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulü demek özet iman. Önceden söylüyor, ondan sonra tam bir teslimiyetle Allah'a teslim oluyor. Yani Allah'ın ahkamına uyacak, şeriatın buyruklarını artık her yönden tutacak bir insan haline geliyor. Bunları da yapa yapa olgunlaşıyor, bir mümini kamil oluyor. İşte bütün bu Müslüman, erkek olsun kadın olsun, müminlere ve Müslümanlara dua etmeyi, Allah'ın onlara da lütfu ihsanda bulunmasını istemeyi öğretiyor Peygamber Efendimiz. Bu da İslam kardeşliği. Bütün efendim müminleri sevmek, bütün Müslümanları sevmek, onların hepsine iyilik istemek. Bu da İslam'ın ne kadar güzel olduğunu, ne kadar sevgi dolu olduğunu, ne kadar insanları şey yaptın. Peki ama hocam sevgi dolu diyorsun ama Müslümanlar Müslümanları seviyor da kafirleri sevmiyor. Tabii gayet normal. Sen katili sever misin? Hırsızı sever misin? Rüşvetçiyi sever misin? Kötü insanı sever misin? Efendim zalimi sever misin? Haksız iş yapanı seviyor musun? Gayet normal. Çok tabii bir şey. Aksi anormal olurdu. Kötüyü de sevmek anormal olurdu. Biz mümin olanları seviyoruz. Kötülere de acıyoruz. Kötülerin doğru yola girmesine gayret ediyoruz. Onlara karşı duygularımız da iyi. Ama onların kötülüğünü tasdik etmek değil. Kötülük üzere kalsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar demek değil. Kötülükle bizim mücadelemiz var. Bizim kötülüğü kaldırmamız gerekiyor. O manada tabii Müslüman kardeşlerimizi seviyoruz. Kafirleri sevmiyoruz. Kafirlerin imana gelmesine çalışıyoruz. Efendim, elbette öyle bir fark olacak. Evet, ne demesi lazımmış parası olmayan bir insanın sadaka verecek efendim malı mülkü olmayan bir insanın? Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulike ve salli ala müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat diyecekmiş. Bunu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Bu da onun için sadakadır diyor. Demek ki insan İslam'a göre zengin olmasa da, parası pulu olmasa da zekat vermiş gibi sevap kazanma imkanı var. Parası pulu olmasa, fukaracık olsa da sadaka vermiş gibi sevap kazanma kapıları var. Bu hadis-i şerifte onu öğrendik. Herhangi bir Müslüman ki helalden bir kazanç kazandı, kendisi yedi, giydi, kazancıyla giyindi, yedi, içti ve başkasını da Allah'ın yarattıklarından kime nasipse hayır hasenatı, onlara da yedirdi, içirdi, onları da efendim giydirdi, kuşattı, bu onun için zekattır. İsterse efendim zekat verecek nisaba malik olmamış olsun, isterse az bir şey olsun, isterse efendim fakir bir kimse olsun. Sonra sadaka vermeye gücü yetmeyen bir insan, evet parası yok, pulu yok, hurması yok ki bir hurma versin, hiçbir şey yapamıyor. O zaman Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulüke ve salli ala müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat desin. Bu da onun için zekattır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sadakadır. Yani temizliyor içini dışını. Efendim zekatın malı temizlediği gibi bu da temiz bir kimse oluyor. Evet sevgili akra dinleyicileri, bunu izah edeyim derken biraz bugünkü konuşmam uzun oldu ama güzel bir şey öğrenmiş olduk. Demek ki yedireceğiz, içireceğiz, helalden kazanıp efendim sevap kazanacağız. Efendim paramız pulumuz olmasa dahi Peygamber Efendimize ve mümin kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize salatü selam edeceğiz. Onların hayrını isteyeceğiz. Buradan da sevaplar kazanacağız. Allah bizi kendisinin razı olduğu, sevdiği güzel işleri yapma, ömrümüzü güzel bir şekilde geçirmeye muvaffak eylesin. Çok sevaplar kazanmayı nasip eylesin. O sevapların mükafatına ermeyi nasip etsin. Hem dünyada bahtiyar eylesin, hem ahirette bahtiyar eylesin. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi, cümlemizi ahirette Peygamber Efendimiz'e komşu eyleyip cennet iliyle müşerref eylesin. Lütfuna ihsanla mazhar eylesin, rıdvanı ekberine nail eylesin. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.